טוב, שלום, ערב טוב. אני בעיקר רוצה לקרוא שירים, אני רק אגיד שטוב להיות פה. טוב להיות מקום לשירה בפסטיבל מטר על מטר, ובכלל באיזו מין פינה של, של שפיות. אז תודה רבה גלעד. זה שאני אוהב אותך אתה יודע, אבל צריך להזכיר לך את זה מדי פעם. אתם עושים עבודה קדושה באמת. לדעתי. אני אקרא מחזור שלם של שירים מתוך ספר שהוצאתי יחד עם רוני אלדד ועמוס נוי. הספר נקרא היינו משונים, שירים שנכתבו בחצי השנה הראשונה של המלחמה הבלתי נגמרת שאנחנו נמצאים בה. אני חושב שתשמעו שהם מחצי השנה הראשונה, כי אלה שירים שעדיין מאוד עסוקים בשאלה, בניסיון לפרש ולהבין מה בדיוק קורה פה ובשאלה מה נעשה. אני חושב שרבים מאיתנו התעייפנו משתי השאלות האלה, ואנחנו מניחים פשוט לדברים לקרות. אז אם זה יזכיר לי ויזכיר לכם קצת את האנרגיה הזו של הרצון להבין, ובעיקר הרצון לעשות, או לפחות התקווה שאנחנו יכולים לעשות, אז מה טוב. טוב. אז אני פשוט אקרא את השירים ברצף. יש 9 שירים, אחריהם נשמע את המוזיקה. המחזור נקרא נשאר פה. ובכן, לך לך. אז הלכתי אל בית החולים, בית ראשית ואחרית, בית מורדם ומונשם וניצול ונולד, בית חמצן ואובדנו, בית מוחץ ורופא. ובכן, לך, מי אמר לי? אל בית החולים. שב בלובי, שב בינות החולפים ושווים, בין מדדים למפהקים, גוררי אינפוזיות, חיילים. שב בלובי, בקיץ' הנקי של החסד והכסף, שב עכשיו. חכה לפקודה, חכה שיבוא תורך. ובכן, שב לך, התרוצצו לפניך משפחות הפצועים, קצינות הנפגעים, יבשות סתומות של מלאכים, שמועות רעות, אזעקות, נושאי בשורה, נושאי קניות, התרוצצו על פניך סכינים המעוות, תן להן. באמת ימים רעים הם ימינו כאן. תן להם שיעקלו את נשימותיך, אך כמעט. שב, זו פקודה. חכה עד שתדע. ב' ישבתי, הקשבתי. מסוק הרעיד הכל. ישבתי. חלפה בי זאבה מקציפה, נמוגה. שני ליצנים נכנסו מתנשפים מאחרים, פגשו אחות חסרת שקט שכבר כמעט התייאשה. ישבתי. חלפה בי רימה נוגסנית, נמוגה. התגלה הוויכוח, גבר חמוש עמד בכניסה, שומר קרא לו אחי וחסם את דרכו. עוד ישבתי. חלפה בי רוח קדים מבאישה, שכחתי למה באתי. קמתי, הגיעו בני משפחה מודאגים, בקושי דיברו. בכל מקום היה תיל ממעיד. רציתי לצעוק ולא צעקתי. ישבתי. יד גסה הניפה את הלובי כולו, כאילו שהיה מפת נייר חד פעמית. הכל נאסף, החיים והמוות, חלפה בי שלווה בצורת נחש. ג' מוות מאוזן, מוות מאונח. נשפך כמו זיקוקים, נמתח על הפנים. מוות מסכה ואלוהים אחרים. מוות שואט לכיוונך ונורא מבין ידיך. קוביית גורל רוקדת על פינתה. מוות בהמתנה, בהפתעה, כי לאחר יד. מוות כמו שקט, לפני הכל ואחריו. מוות כמו אתר, קיים ועוד איך. דלת. פתרונים בכל מקום, ורק אחידה אינה ברורה. אישה מביטה בתרופה, מטפטפת לתוך זרועה, ואינה מבינה את הקצב. אדם מבוגר מקיא את המעט שאכל, וצורת הכתמים והנתזים על הרצפה המצוחצחת, אינה מנבט לו דבר. אצלי חומצה תוססת אוכלת את נפש הבשר, כאילו שתחתיה התגלה אות, ולא מתגלה. חושך בקצה כל מחשבה, ורק השמיעה מתחדדת. שעון פעימה מואצת, שעון נשימה מחוררת, וצעדים שרוקעים מהר לשם, לאט בחזרה, ואינם מתיישבים עם הנקישה הזו שנשמעת כאן, מעין נקישת כף הבנאים, של זה הבונה עולמות ומחריבן. היי. את השנאה מחזיקים פה בכיסים ומשתדלים לא לפתוח. את התקווה עונדים ומשתדלים לא להביט במראה. את התשוקה משאירים באוטו, את אהבת האדמה נוצרים ולא יורים. את התפילה מכוונים לשמיים נמוכים. את היללה מחזיקים בכלוב הצלעות, את הייאוש מרדימים כאן. מנצחים בפלורסנט את אור היום, את ריח הדם מטביעים בניקיון. כל הרועש והמכה מקועקע ומקורקע, ואנשים אדיבים זה לזה, שואלים, מה שלומך? מה שלומך? לא קול שמעתי לבוא לכאן, ולא רוח חלפה בי, באתי לבקר חולים, אבל כוח לופת חזק מנחושתיים משאיר אותי כאן, בלובי, אזור קדם ניתוח, קדם הקרנות, קדם לידה, קדם סיכוי, מבואה רחבה דיה למאה מתפללים ולמאה כופרים, ורחבה דיה לאלה שכאן, כעת, העדה הקדושה הזו בדיוק. משקל כבד מהר לוחץ אותי לכאן, לראות, לחכות, לא לחכות, לא לראות. וב, מדוע לא אסע כאן במעלית? כי בוקר אחד בתשרי נפרם הצרור הכמוס של כל מה שחשבתי שיכול לקרות, ומה שזלג משם לא בקלות יחזור. ולא לי לבדי קרה כדבר הזה. שם אנשים ונשים מחכים למעלית, עומדים ומחכים, ואינם לבדם. יבשות ומובלעות כהות מקיפות אותם, דבקות בם. הדלתות נפתחות, יוצאים אחרים ונפלטים, ונכנסים המחכים. חייל וחברו המת, אישה ואחיה הקבור, איש בא בימים והשניים שישרפו את ביתו, זוג צעיר ותינוקם החכם הזקן, שלושה נערים ונחשים כרוכים על עקביהם, והדלתות נסגרות ונוסעים. מי לערערת בקומה השנייה ומי לערערת בקומה השמינית, וכולם לא יכולים לנשום, מתביישים בריח שעולה מדמיונותיהם. משום כך, לא אסע במעלית. אשאר פה. זין. אין שקט. הזמן הוא החושך הסמיך שאנחנו מרחפים בו, נסרטים מן הקוצים הנעוצים בו כבערוגה. אין שקט. העתיד הוא הכדור שאנחנו מנסים לאחוז בו, והוא יורה לעברנו עוד כדורים, בני דמותו. חלקם מתפוצצים וחלקם נופלים כבדים וסתומים. אין שקט. המוות דבק באור התוף ומרקיד ומרעיד אותנו עד שנבין. אין שקט. הדם הוא סוד גלוי ומבוזה. הבית הוא השערה. האדמה גלד קל, הדאגה מגף מתכת. אין שקט. הנשימה היא שרשרת משקולות לא לנו. אין שקט. ולא המתים הם הצועקים, אלא אנחנו, החיים. אני אגיד לכם שבסוף השיר האחרון כתוב שהשיר הזה כולו נכתב באותו חורף בבית חולים הדסה. אז אם אתם צריכים לחבר את הלובי שמדובר בו לתמונה, אז אם הייתם שם פעם בהדסה עין כרם, אז אתם יודעים על מה מדובר. שני שירים אחרונים. כל שביל מהלובי מוביל לכאב. כל תקווה מהלובי קופת מבוהלת. נשאר פה. פה זה טוב. פה לא יום ולא לילה, לא בית ולא חורבן, לא לנו, לא לצרינו. כל נכנס ללובי מביא זיהום מלחמה. כל יוצא מהלובי סוחב כנף על הארץ. נשאר פה, פה טוב. פה נחמו נחמו ופה מחיתי דמעה. פה לא שבטך ולא משענתך. פה גיא צל מוות ופה אשא עיניי. כל רגע בלובי בבואה למשנהו. כל נשימה בלובי היא מתנה זהירה. ככה טוב. פה עיר ופה מקלט, יגון והנחה. כוחות ושברי כוחות מונחים ונחים. הכל צפוי בלובי ואיש אינו רוצה רשות. כל תזוזה בלובי, התגרות בגורל. לא נזוז יותר מדי. נשאר עוד בלובי. נתפרס כולנו בין הספסלים ונראה בזולתנו את שהפכנו להיות. אונת חיים, אונת מוות, וגוף אחוז בשתיהן, נע ענה וענה, דובר שפת אביתות. ת. אולי הכל בשביל זה. סלקל מונח פתאום במרכז הלובי. אין קרן אור או זרקור שמסמן אותו, אין בזה צורך. בסלקל מונחת תינוקת, והיא ערה. ראוי שנהפוך כולנו למיטיביה, אבל איש לא זע ולא נע. איך נעשינו כולנו קולב לאבל, ואם לא, ותיזהר, נעשינו מכונות סייגים וניחושים. אולי נולדה ממחבלת, אולי קשורה אליה פצצה, אולי המשיח, אולי ניצולה מבארי, אולי כולם שקרנים, אולי היא בשבילה שווה לנצח בכל מחיר, אולי להרים ידיים, להתבייש, למצוא כוחות, להישבר כדי לשוב ולהיבנות, להישבה שלעולם לא נשבר. אולי כדאי שיצאו מכאן מהר כל נושאי הנשק, אולי כל הספקנים, אולי נבריח מעל פניה את המתים כמו זבובים, אולי נקרא לה על שמם, על שם כולם, אולי נשכח בעזרתה, היא תהיה גלעד שכחה. אולי כשתגדל, תמנע הרג חפים מפשע. אולי תביט באמתים ותמשיך לרוץ, כי המפקדת אמרה. אולי תחמוק מאונס, אולי לא תספיק. אולי תדע למסור לנו משהו מעבר לקירות השאול, אולי תיסגר בין קירות ולא תוכל לצאת, אולי היא תציל אותנו, אולי נציל אותה אנחנו. איפה אמא שלה? תראו איך היא מחייכת, כאילו שהיא יודעת משהו, כמו מי שלא יודעת איזו חשיכה מארסלת אותנו. אם זו הייתה הבת שלי, הייתי אוסף אותה אליי, אם זו ביתך, אספי אלייך, אם זו ביתכם, אז אליכם. אולי יחד נאסוף אותה, אולי הכל בשבילה, ואליה נשלחתי, לדווח מקרבתה. היא חייכה אליי, ולרגע חולף, זרחה כאן אהבה שאין בה רבב. נוצקה כאן, רצה בכל ערוצי הזמן ובברידי הקירות, אהבה שאין בה רבב. זו אינה השערה. אני נשבע בתמצית היקר המפעפע בי. היא הייתה כאן, גם אם חלפה ונמחצה תחת הרגע הבא. עטפה אותי, חלפה וננעצה בי, אהבה שאין בה רבב. מה נעשה? מה נעשה כדי שהיא תישאר פה? תודה רבה.